वचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लोगों ने बहुत जगह ऐसा मान रखा है, शास्त्रों में भी आती है, पुराणों में आती है, संतों की वाणी में बात आती है, प्राय करके जैसे संसार की प्राप्ति की जाती है ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति की जाती है, ऐसा वर्णन आता है। ऐसा उद्योग करे, इतना महीना किया, इतना वर्ष किया, इतना किया तब हुआ, इतने काल तपस्या करी तब हुआ। ध्रुव जी ने 6 महीना तपस्या करी जब हुआ, ऐसे बहुत सी बातें आती है, इतिहास आता है। परंतु संतों की कृपा से ऐसी बात मालूम हुई है तो इसमें इतने वर्षों की जरूरत नहीं है, केवल समय है। वो समय ऐसा जाए कि भगवान के बिना रह न सको। जैसे मीराबाई ने कहा, हेली मारी हरि बिना रहो रह न जाए, लग गया प्रेम बिहारी माने देखा फिर ना रे हो रे न जाए। अब रहा नहीं होता, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना बात सुहाती है, कुछ भी सुहाते नहीं, केवल एक परमात्मा की इच्छा। उसकी एक इच्छा होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे परमात्मा सर्वोपरि है, ऐसी इच्छा आपकी सर्वोपरि होनी चाहिए, और कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई कामना नहीं मन में, केवल परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है। तो ऐसी इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं। देरी लगती है तो ऐसी इच्छा बनाने के लिए देरी लगती है, परमात्मा में देरी का काम नहीं है, क्योंकि वस्तु तो नहीं है वो मिलती है, दूर है वो लानी पड़ती है। परमात्मा तो सब जगह सदा है, जो कर तो परिपूर्ण है। संसार की दृष्टि अतीत में प्राप्ति, उसकी प्राप्ति में देरी नहीं है, उसमें कोई उद्योग नहीं है। ये जो सांसारिक चीजें हैं उनमें जो हमारी लालसा है, उसको जो हमने सत्ता दी है, महत्ता दी है, रुपए पैसे मान बढ़ाई आदर सत्कार आराम आदि को, इनको जो महत्ता दी है वो बाधक है, अपने दी हुई बाधा है, परमात्मा प्राप्ति में बाधा ही नहीं। हमने उनको आदर दे दिया, इस वास्ते उधर मन लग गया, भगवान लगता नहीं। अपने पास जो पूंजी थी मन बुद्धि दिए वो लग गई संसार में, और भगवान कैसे मिले, बात ही हुई है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। उसमें जो ऐसी बात कही है कि भाई अधिकारी होने से प्राप्ति होती है, तो ये अधिकारी होने से प्राप्ति होती है, उनको अधिकारी मानते हो तो अधिकारी होने से ही प्राप्ति होगी। परंतु भगवान को अपना कहना और उसके लिए रोना छटपटाना इतना काफी है। हर एक जगह अधिकार पाने के लिए उद्योग करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। पर माँ की गोदी में जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या पढ़ाई चाहिए, क्या धनवत्ता चाहिए, क्या सुंदरता चाहिए, क्या चाहिए? केवल मैं माँ का हूँ, इतनी चाहिए, क्या है, माँ मेरी है बस। जैसे बालक माँ का अंश है, ऐसे ये परमात्मा का अंश है, तो इसको परमात्मा जाने में क्या बाधा है? वो मैले में कादे में भरा हुआ हो तो भी माँ की गोद में जाने के लिए वो तो उसके मन में आती ही नहीं ऐसी बात कि मेरे मैल लगा हुआ है, कादा लगा हुआ है, माँ की गोद में कैसे जाऊं, आती नहीं। ऐसे कादे मैल में भरे हुए बालक को माँ दूर रखी, हाथ पकड़ के दूर कर दे उसको, दो हिसाब करे दूर, तो दूर रखना उसे समझ में नहीं आता। माँ दूर क्यों रख रही है ये समझ में नहीं आती। अगर माँ निगह न रखे तो बढ़िया रेशमी साड़ी पहनी हुई है माँ के, वो तो साड़ी में जा बैठेगा है जी। अब मैं ली होगी, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, हम क्या जानो, हम तो बैठे गए कि मेरी माँ है। ऐसे भगवान मेरे हैं, उसमें आप में उसे उजागर। माँ को हरेक बालक माँ कह सकता है, माँ कहकर पुकार सकता है। ये भगवान की एक विचित्र बात बता है, अनंत सृष्टि भगवान से पैदा होती है। सर्व योनिः कौन्तेय या मूर्त संभवन्ति या, जितने योनियां पैदा होते हैं, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, लता है, धूप है, जलसर है, थलसर है, नभसर है, देवता है, पिशाच है, भूत है, प्राणी जितने है, स्थावर है, जंगम है, सबके पिता परमात्मा है। पिता हमश्य जगत, माता दाता पिता, माँ भी मैं हूँ, दाय भी मैं हूँ, माता पिता भी मैं हूँ, सबका सब पूर्ण गर्व मैं ही हूँ। तो सबके सब भगवान के बालक हैं। उन बालकों में एक विलक्षण बात बताओ है, भगवान ये मनुष्यों के सिवाय जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों में भगवान को पुकारने के वाले एक मनुष्य ही है, और भगवान को मेरा कहने वाला कोई नहीं है। देवता भी भगवान को मेरा नहीं कहते, राक्षस भी भगवान को मेरा नहीं कहते, असुर भी भगवान को मेरा नहीं कहते, नरक जीवों को मेरा नहीं कहते, ये स्थावर जंगम जितने वृक्ष पौधे आदि गए, इसमें भी और शक्ति नहीं भगवान को मेरा कह दे। मेरे कहने की ताकत एक मनुष्य में ही है, ध्यान दिया आपने, ख्याल करे इस बात पर। भगवान को मेरा कौन कहे? भरत जी अड़ीगते रहे माँ से, माँ मेरे कि भरत मेरा बेटा है, के कई माँ ऐसा कह दे, और ये भरत कह दे कि तो माँ मेरी माँ है, जीती रही तब तक कहते प्रतीक। लोग दिखा देते सिनेमा में दिखा देते, परंतु गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब तक जीती रही के कई तब भरत ने कभी माँ नहीं कहा कि ये क्या माँ जो बेटे को बनवास में निकाल दे। तो माता ही एक ही माता, सुमित्रा माता, कौशल्या माता, भरत जी कहते हैं माता है, हमारे राम जी है, वो हमारी माँ की तो भाई, माँ की तो बेटा है, एक ही माँ। तो माँ कहलाने लायक नहीं है, कोई माँ होती है ऐसे तो बेटे को जंगल में निकाल दे बिना कसूर, कोई कसूर नहीं किया राम जी ने, माँ के कई का कोई कसूर निगुना नहीं किया, कोई निरादर नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, अपमान नहीं किया, कभी नमस्कार भी न करे ऐसी बात नहीं थी। ऐसे निरपराध बेटे को जगह में निकाल देगा 14 वर्ष राम वनवास, गांव में नहीं जा सकते 14 वर्ष तक। निषाद राज ने भी कहा वहां विभीषण के काम बढ़ा, सुग्रीव के पढ़ा तो लक्ष्मण जी को भेजा, तो देव ये राजगद्दी तिलक कर दे, मैं गांव में जाता नहीं हूं। मां ने कह दिया नहीं जा सकता। तो ऐसे अपने लाडला बेटा को ऐसा कड़ा दंड दे दे, वो माँ का एक भी भटके माँ नहीं कहता, मैं माँ है ही नहीं। माँ भरत जी को दुख दे दे तो फिर भी वो माँ कह सकते, पर राम जी को दुख दिया इस बार भरत जी माँ नहीं कहते। तो जैसे के कई अधिक एक भरत मेरे को माँ कह दे, ऐसे भगवान अधिक हमारे सब के लिए कि तुम्हें वो माता पिता तो ये कहे हे भगवान माँ माँ हो आप मेरी, भगवान राजी हो जाए। गोस्वामी जी महाराज रामायण लिखते हुए भावाग भाव करते हैं कि यहाँ भगवान पधारे, मैं नहीं था तो भगवान ने वहां ही दर्शन दे दिए सबके सामने मिले। तो राम जी इतने खुश हुए कि परम रंग धनु पारस पावा, परम रंग हुए बिल्कुल, जिसको पारस मिल जाए। क्यों त्रेता में राम जी हुए थे, कलयुग में होने वाले तो दुल भी है ना, जन्म होने वाले को कथे मिले परम रंग जन पारस पावा, ऐसे राम जी खुशी हुए। तो कोई भी भगवान को राम जी माँ कह दे, हृदय से माँ कह दे माँ माँ माँ, खुश हो जाए, गोदी दे प्यार करे, हृदय लगा ले, तो माँ का मिलना क्या कठिन हुआ। माँ की गोदी में जो आनंद है वो आनंद कटेगा कहीं नहीं है। तो भगवान सबको गोदी लेने के लिए तैयार, बछड़ों को गोदी लेते, बछड़ों को उठाते गोदी लेते प्यार करते। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, परमानंद जी महाराज भी कहते हैं कन्हैया खेलता था तो कुतिया के बच्चों को ले आया, पकड़ लिया, बालकों को शोभा ले ले, माँ कह दी ये क्या देख माँ खिलौना है, वो खिलौना है बच्चों। तो कुत्ते ने बच्चे को भी भगवान अपना ले ले गोदी में, हमारे को नहीं ले लेके कुत्ते से नीचे हम तो उनके गोदी में लाने की मन में आती है। आप भूख अब कैसे मिटे बताओ, माँ के कही के भूख लगी। वो जब वहां सजू पर रहते थे तो के कही जी गई, कहते बेटा मैं यहाँ रह जाऊ एक तरफ पड़ी रहोगे, तेरे को देख लो माँ का सुबह देख ले राजी हो जा, मत हाथ पे दो देख ले, तो मैं राजी राजी हो गया। पति के दादा महारानी साहब आप महल में फिर आ जाओ, महारानी साहब महारानी आप राज अच्छा लगता है ना, तो माता जी आप माता जी महारानी साहब, पति कहते महारानी साहब महारानी जी महारानी आप बैठ पढ़ाऊ, मैं तो नौकर हूं, मैं तो दास हूं राम जी का। तो दास के पास महारानी ठीक नहीं लगती, महारानी साहब तो महिला भरे हुए, दास के पास नहीं आकर महारानी मारा, वो महारानी अच्छा नहीं लगता है। माँ कहे तो चल ईश्वर हो गया, माँ के माँ दी महारानी साहब आप तो महल में भेजा जो, मैं तो दास हूँ, महारानी को दास के पास ले आ सकती, मैं एक तरफ पड़ी रहूंगी ना। हाँ महाराणी साहब आप तो पहले हम पधारो। तो कह गई के मन में रह गई, ऐसे भगवान के मन में है सिवाय मनुष्य के, आप बताओ इतने बैठे हो सत्संग करते हो पाठ भागवत सुनते हो तरह तरह के पुराण तरह तरह की सुनते हो, आप बताओ भगवान को मेरा कहकर कौन पुकार सकता है सिवाय मनुष्य के। अब मनुष्य नहीं पुकारे तो कौन पुकारेगा बोलो। भरत की माता तो भरत के से भरत से ही आशा रखे माँ कहने की, राम जी भी माँ कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, शत्रुघ्न जी कहते हैं, परंतु भरत की भरत विशेष है मेरे माँ कहते। ऐसे ठाकुर जी अपन सबके लिए अड़ी कह बैठा चुनिया खोटी हुए माँ कहते हे नाथ मैं आप गो। भगवान ने ज्यादा मन में आई, बहुत मन में आई, तुम रहा नहीं गया भगवान से, ज्यादा मन में आई तुम कह देख सर्वगुयतम हुए सुनो में परम बच सबके गोपनीय बात तेरे को मैं कहता हूं। भनवा के माँ आप ज्यादा ही मन में आ गई, अपनी मारवाड़ी भाषा में ग्रामीण ग्रामीण भाषा मैंने सुनी है, आप लोग समझते हैं नहीं समझते कैठा है पता नहीं कई मारो कांठ चिड़े भगवान मेरे कहे बिना तो मारो तो कांठ चिड़े ग्रामीण भाषा में रह नहीं जाए वहां से चुरी। इसे अधिक है माँ तो माँ कह दे वो राजी होता है ना जब कहते तेरे माँ माँ कहता है माँ खुश हो जाती है। नारद कहते तेरे माँ नहीं कहूंगा तेरे को माँ नहीं मानूंगा कहते ना बेटा माँ नहीं कहूंगा। उसको समझ उसके समझ में है कि माँ कहने से इसकी सेवा हो जाएगी राजी हो जाएगी, माँ नहीं कहूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसके समझे। जो माँ गर्ज करती है ना तो समझते है गर्ज करती है तो मैं गोदी में जाता हूँ तभी माँ की सेवा होती है माँ राजी होती है, मैं गोदी में नहीं जाऊंगी तो माँ को दंड देता है ना राजा नाराज हो जाता है तो माँ को दंड देता है तेरे को माँ नहीं कहूंगा माँ नहीं मानूंगा तेरे को तो माँ को दंड देता है। माँ जो कहती भाई बेटा आ जाए ऐसे राम जी को मां न करने वाले दंड देता है राम जी को, राम जी को राजी करना हो तो मां मां करो राम जी को कह दो मां कह दो मां तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सुसुगा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्व मम देव देव। तो शिवाय भगवान के और किसी से भगवान आशा नहीं रखते। गाय बहुत पवित्र होती है उसके खुरों से रज्जी भी उड़ी पवित्र होती है, गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होते है, गंगा जी का लक्ष्मी का निवास है, पर गाय भी भगवान को मेरी माँ यू कह नहीं कर सकती कहना क्या करें। ये कहने वाला एक मनुष्य है और वो भी नहीं कह जो भगवान ने हताश हो जाए क्या करूं हम गए। अब मेरे को माँ कौन कहेगा बताओ, ये मनुष्य भी नहीं कहते तो कौन कहेगा मेरे माँ। भगवान ने बड़ा अभाव है खटकर तो माँ की ऐसी बात है भाई तो भगवान के लिए तो ऐसी बात है। हम तो ये समझते हैं कि भगवान मिलते नहीं, भगवान कहते हैं मेरे को तो भगत मिलता नहीं, लोग कहते हैं कि महाराज गुरु मिलता नहीं और गुरु कहते हैं चेला मिलता नहीं दिया है। मेरे तो काम पड़ा है कहा महाराज आप मेरे को चेला बना लो, चेला बना लो चेला कैसे बनावे हम चेला बनाते नहीं। देखो महाराज आप उस चेला बना ही जाना चाहिए, हम कह हमारे उस चेला बना लो आप बनाते नहीं चेला बना जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मेरे को चेला बनाने चाहिए, शिक्षा तो आप देते हो, तो आप गुरु हो एक चेला। हम चेला पढ़ाऊ किस को मिले, सो गुरु ही मिले, तब चेलो बना देना चाहिए। तो गलती करोगे तो करते भी तो तुम बताते हो मेरे को, पर चेला कोई मिले तो बनाओ, तो गुरु ही गुरु मिले शिक्षा दी मेरे दे, यो क्या करो स्वामी, यो क्या करो, यो क्या करो, यो क्या करो। अच्छा अब बताओ चेला किसको बनावे, अब गुरु गुरु मिले उन चेला कैसे बनावे। तो चेला बनना मिलता नहीं, ऐसे भगवान को चेला मिलता नहीं कोई, समझे। लोग बुजुर्ग हो गए तो हमें माता पिता स्वामी को कह सके, वाणी से तो कह देते हम, तो वाणी करे भाई असर पड़ता है, इसे तो सत्संग में लगे हुए हैं, असर पड़ता ही है, पर असली बात तो तब वो जो भीतर रह गए, तुम्हें हो माता पिता तुम्ही हो, मैं तो माँ आप ही हो, आप ही हो। तो मनुष्य में ये शक्ति है, ये भगवान को अपना कह सके, माँ बाप कह दे, भाई कह दे, बंधु कह दे, कुछ भी जोर संबंध लगाओ भगवान साथ लगा ले। मेरे पुस्तक पढ़ने का काम पड़ता है, पुस्तक पढ़ने का स्वभाव मेरे ज्यादा है, पुस्तक पढ़ता हूँ, रामायण पाठ है, गीता जी का पाठ है, पाठ करता हूँ, अच्छी लगती पुस्तक पढ़ता हूँ, संत महात्मा की वाणी पढ़ता हूँ। तो मेरे पढ़ने में एक बात आई तो मेरे नई बात लगी, इतना वर्षों से सत्संग करता हूँ तो नई बात लगी, वो आपको तो कही हुई है पर मेरे को बहुत नई लगी, विचित्र बात लगी। आपने सबने साहित्य पकड़ी हो कही हुई तो याद आवे मेरे को, ये जो भगवान का दास बनना है, मैं दास हूँ, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चार संबंध है भक्ति में, जहाँ आदिमोवासी करुणा रौद्र वीर भयानक भगत सात प्रसंग से अष्ट काव्य काव्य नौ रस बताए हैं, कई रस बताते हैं, कई रस है भक्ति में, चार ही बताते हैं विशेष, दास्य रति है, सख्य रति है, वात्सल्य रति है और माधुरी रहती है, ऐसे रहती प्रीति, भगवान की प्रीति ऐसी है। तो ये तो हम तो ऐसा ही समझते थे भाई, मेरे को नई बात क्यों लगी, कि तो हम तो समझते थे कि दास रहती है अपने घर में, सब भी करे भगवान का, मैं दास हूँ यूं करे, सख्य है वात्सल्य में, सखा है हमारे भगवान मित्र है, वात्सल्य रसी भगवान को अपना पुत्र माने, भगवान मेरे बेटा है, भगवान मेरे पति है, ऐसे हम तो समझते थे कि अपने को सत्संग कर ले और भगवान में ऐसी गति बना ले, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, भगवान का पिता हूँ, अथवा भगवान पिता है, भगवान मेरे पति है, ऐसा बना ले, तो ऐसा तो मैं समझता था। परंतु संतों की वाणी में आया है कि यह दास सखी वात्सल्य कौन बना सकता है, जो संसार से मुक्त हो जाए, परमात्म तत्व में प्राप्त हो करके वो अद्वैत तत्व के बाद में जो संबंध करता है, तो वो द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदरम, अद्वैत सुंदर है, वो सिद्ध पुरुष कह सकता है भगवान को दास के मैं दास हूं, अरे नहीं कह सकता, ऐसी बात आई बड़ी विचित्र लगी हमें तो, हुई दास है सख्य है वात्सल्य है माधुरी है, सिद्ध पुरुष कह सकता है, क्यों भगवान का दास भी चिन्मय होता है, सखा भी चिन्मय होता है, भगवान चिन्मय और जड़ दास कैसे होगा, उस जाति का ही नहीं है, और सखा भी कैसे बनाएगा, वो भगवान और जाति के है, और जाति का चिदानंद मय देह तुम्हारी विगत विकार जाना अधिकारी, तो चिदानंद मय देह भगवान ही, तो चिदानंद देह वाला ही सखा बन सकता है, मित्र बन सकता है, पिता बन सकता है, माता बन सकती है, सिद्धानंद भाई। तो वास्तव में ये जीवन मुक्त होने के बाद होते हैं, दासी सखी वात्सल्य माधुरी। क्योंकि भगवान के जाति का तभी बनेगा ना, अभी जड़ जाति का है, मनुष्य शरीर पिया है, भगवान जड़ थोड़ी है। वो चिदानंद में दे तो चिदानंद में का दास हो तो वो चिदानंद में ही होगा, जड़ कैसे होगा? संसार का दास हो सकता है, संसार जड़ता है उसके साथ में हो सकता है। तो भगवान की ये दास रति सखी बात सुन रहती है, ये जब जड़ता से ऊंचा उड़ जाए, चिन्मय तत्व प्राप्त हो जाए, तब होता है। तो हमारी विलक्षण लगी हुई बात चित्र लगी। तो ऐसे भगवान को अपना कौन कहे महाराज, असली तो वो कह सकता है, पर तो भगवान इतने दयालु है, आपके तो राजी हो जाएंगे। आप हम बिल्कुल जड़ता में फंसे हुए, ये भी कह रहे हे नाथ मैं आपका हूं, भगवान इतने राजी हो जाते हैं। संतों की बाणी में आया है कि जैसे रंग होता है जिसको कुछ मिलता नहीं, उसको महाराज पैसा मिल जाए कहीं कूड़े कचरे में पड़ा हुआ तो उठा लेगा। ऐसा नहीं है भाई, पैसा कूड़े का जो पड़ा पड़ा है, आप विचार कर लो, इतने बैठे हो जिसमें, सबकी तो बात नहीं कह सकता, ज्यादा की तो कह सकता हूँ, आप में सब में कोई ऐसा भी है कूड़े कचरे में मेले में पड़ा हुआ पैसा नहीं लोगे? ये पैसा से नहीं है भाई, कूड़े कचरे में मेले में कांधे में पड़ा हुआ पैसा पट ले लो। ऐसे भगवान अमदास के दर्शक करके अगर तुम भगवान मान लेते हैं, भगवान की भूख बहुत है, कोई मिल जाए। आजकल भूख ज्यादा है क्योंकि आजकल भगवान को अपना करने वाले बहुत बिरले मिलते हैं। बहुतों को तो ये पता नहीं है कि ये कुछ सखा भक्ति भगवान की होती है। मैं तो बस मारो और काटो, चिंता को पैदा मत होने दो और जानवर को मार दो। समझ नहीं सकते कि भगवान के साथ कोई संबंध हो सकता है, असंभव बात है। क्या समझना चाहते, समझ नहीं सकते। रात दिन पैसे कमाने में, लोगों में भोगों के प्राप्त करने में, भोग भोगने में रात दिन लगे, उनको भगत कहाँ है? ये फालतू बात है, सब फालतू। उनका बस लग चले तो सबको नष्ट करते, ये फालतू समय बर्बाद करते। मेरे सामने आए लोगों ने कहा तुम फालतू समय बर्बाद करते हो, नाम जप की बात बताई, जोधपुर की बात है, नाम जप कराते हो, निकम्मा समय बर्बाद करते हो, इनको इतना का तुम्हारी खबर ली जाएगी। अच्छा भैया, अब तुम कोई फायदे क्या बताओ? ए सत्संग में जाते हैं, नाम जप करते हैं, राघव ठाकुर जी पूजा करते हैं, कितना फालतू, एक कौड़ी पैदा नहीं इसमें, ये कौड़ी पैदा नहीं। एक कॉलेज में व्याख्या ने काम पड़ा, वे बालक विचार छोरे बड़ी बड़ी अवस्था वाले जाते हैं तो कहते ये बड़े चालाक होते हैं, वरना खर्च तो कुछ करते ही नहीं, रोटी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, लोगों को इतना भरमा लेते हैं, इनको बड़ी ठगाई आती है, इनको निरर्थक। अब समझदार ठगाई में कब आवा बताओ, बेसमझ कोई ठगा, आप जैसे कोई बेसमझ को बड़ा बड़ा, उनके मन में ही बात आती है कि कितने लोग बिल्कुल बेअकल है, साधुओं को ब्राह्मणों को अच्छा मानते हैं, साधुओं को कितने बेअकल है, ये साधु कितने चालाक है। दो तरह का घटा करते हैं साधु, पहला कमाया हो तो खा जाते हैं, दूसरा कमा देते नहीं, बैठ जाओ हमारे पास जाओ, वो भला समझदार आदमी आओ एक कमरे में बताओ, रोटी लाओ, कपड़ा लाओ, हमारे किराए लाओ, हम मकान लाओ, चीज लाओ, कमाई हुई चीज ले ले और नया कमान दे नहीं, खोटी उड़ा ही पड़े। ये माइया कितना सूत खाते, कितनी ऊन खाते बैठी, अरे निकल बैठी। बढ़ नीचे सत्संग हो रहा था, तो वो अमेरिकन है कॉलेज माई है, मीरा बाई कहते हैं उनको अंग्रेज, वो पशु लोक में रहती हुआ पशु लोक क्या है गोलोक क्या हो पशु लोक क्या हो गोलोक क्या हर क्या है तुम्हारे पशु लोक। तो आई तो शेर दी गए साहब ने बड़े आदर से लाए साहब बैठाए बैठे बैठ क्या करती हो अरे कातरा करो बैठी गई थी दी कभी भजन करते हैं भजन दिन भर होता है कभी भजन भजन कोई दिन भर होता है वो तो दिन नियम कर दिया कोई कर दिया अपना काम धंधा करो कुछ कर्शाम जी बात छोटी नारायण छोटी सी थी उसको गीता पूछी तो सब बता दी एक ऊन का गीता गीता बता दी थी क्या अभ्यास किया तो बताइए तुम करो क्या बैठी करते हो बैठी बैठी क्या करती हो तुम देखो साहब कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं फालतू समय बर्बाद करती हो तो मंत्री साहब तेजी से कह दिया आप होश को नहीं विचार तो करो छोटी छोटी जो इतना याद करती है सत्संग करती है तो कितना काम करती है वरना अकल में थोड़ी आवे ठीक नहीं। एक बड़े प्रसिद्ध सज्जन है नेताओं में वो आए थे रात्रि का सत्संग था तो ऋषिकेश में गंगा के किनारे सत्संग करते थे शेठ जी थे मैं भी था तो आए शेठ जी नादर किया सर तो कहा कि देखो तुम गंगा जी बैठे यहाँ पर अब गंगा जल पियो करो अपने गंगा जी की पूजा करोगे फूल चढ़ाओगे आरती करोगे बेकरी बात है क्या फायदे से क्या तुम गंगा जी समझे क्या आप करती हो नहीं कर। मैंने कहा आप गंगा का आदर करेंगे तो पूजा नहीं करेंगे क्या फूल नहीं चढ़ाएंगे जिसके मन में गीता के गंगा जी का आदर होगा मैं तो काटनी बात हूँ नेता ऐसी बात है उनके समझ में नहीं आई थी गंगा जी पूजा क्या करे पूजा क्या करे अरे माँ बाप कहरा कर लो उनको रोटी दे दो तो पूजा करोगे नमस्कार करोगे क्या पुष्टि होती है इसे पिता को क्या होता है ये फालतू बात है गीता जी पूजा करोगे आरती करो निरंतर समय बर्बाद करना बस तू ब्रह्म फायदा कर अब उनको कैसे समझाओ बताओ भगवान भी ऐसे है भगवान ने क्या समझाओगे नाम बताने से आओ निंदा हो जाएगी नाम नहीं बताता हूँ मेरे बात हुई मेरे सामने तब उनको समझाओ कि भगवान अडी गए तुम्हारे को वो चाहते हैं क्या समझे बिल्कुल समझ नहीं सकते ऐसे जमाने में जो सत्संग करते हैं भजन ध्यान करते हैं में कोई बड़ भावी है विलक्षण है ये और तरह के है उनका लोग दूसरे लोग की है। गंगा जी के विषय में सुना है कि भगवान जब त्रिविक्रम हुए वामन होकर के जब पृथ्वी नापने लगा उसे कहा महाराज छोटे क्या मैं तो मेरे पैरों से नापूंगा तीन कदम चाहिए हमारे ज्यादा नहीं ब्राह्मण के ज्यादा क्या करे ब्रह्मचारी है अपना भजन समय कुटिया बना छोटी रह जाएंगे ना अपने लगे तो महाराज बाबो लाभो रे लाभो तो राख बाबो लाभो कितना बड़ा बन गया तो इतना बड़ा बन गया इतना बड़ा बन गया ये ब्रह्मांड है ना जिसके भीतर आकाश भीतर है ब्रह्मांड में उस आकाश के ऊपर लगी और ठोकर जो ऊपर पानी था वो निकल आ गया इस ब्रह्मांड का नहीं है दूसरे ब्रह्मांड बारिश आया पानी वो ठोक लगी होगा अंगूठा लग गया फूट गया वो जल ब्रह्मा जी ने कमंडल में फड़ लिया वो गंगा जी आ गई तो इस देश का नहीं है इस ब्रह्मांड का जल नहीं है वो बोला भगवान का क्यों ना अपनी जमीन पीछे रह जाती राज इसका बलि का इस बात जोर संपर्क किया जाओ लागे अंगूठे फूट गया छोटे से लागू ऐसी बात है महाराज। अब भगवान की बात कौन समझे बताओ, वो भाषा न्यारी है, वो गूंगा फिर ये बात को सामने सके कोई, कह मुह गूंगरी मावड़ी कह गूंगरी जो समझे गूंगरी बात को माँ समझे तो मेरे दुग ही समझे दूसरे क्या समझे गूंगा तेरी बात को समझ सके कोई, कह गूंगरी मावड़ी का गूंगरी जो समझे सदा साथ इस तरह से भगवानी बात भगवान समझे, भगवान की बात भगत समझे या घर घर में समझे, कौन समझे दूसरा वह भाषा जानते ही नहीं, दूसरे समझते ही नहीं। संतों ने पढ़ता माता कबीर जी के, मैं तो पूर्व भी हो पूर्व देश हो, मारी बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली जो लखे धर पूर्व लो हो, पूर्व लो पूरी हो पूर्व देश हो, जब पूर्व लोग हमारी बात समझे तो हमारी देर कौन समझे हुए? तो पूर्व को शब्द पहले को जो इस जन्म से ही पहले जन्म ममई वारसो जीव लोग तो वहां रहने वाले लोग है, तो भगवान का नाम है न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, वो मेरा परम धाम है। तो उस गांव में रहने वाला वो बोली तो वो ही समझे गाँव का ही, अब सर क्या समझे बताओ, बारह कोसों बोली पालते अरे फल पालते पाक दिरा लगा तो केस पालते लखड़ पालते नहीं लख तो बारह कोसों बोली पालते, वो भगवान रे घड़ी बोली कौन समझे बताओ, भगवान समझे भगवान रे भगत समझे, ये घर घर का ही समझे बात, अपने तो हार के अपनी भाषा में कहते हम समझते हैं, वे अपनी भाषा बोले तो क्या समझेगा, नहीं समझ सकते ऐसी बात है। तो भगवान के ये मन में है, कोई मेरे को मेरा कह दे, कोई माँ कह दे, कोई पिता कह दे, कोई गुरु कह दे, कोई चेला कह दे, कोई बाप बेटा कह दे, भगवान को भगवान माँ बाप ही भूख है, कि माँ बाप है नहीं करे क्या हो जाए कर जा बताओ, माँ बाप मिलते नहीं जन्म ले माँ बनाना पड़े, माँ ठाकुर जी को माँ बनानी पड़े, पिता बनाना पड़े, नहीं तो है कहाँ बताओ। तो भगवान के कुटुंब पिताओं का बन सका, भगवान ने बड़ी मन में है, अरे बन जाओ तो राम जी राजी बहुत हो जाए, कोई माँ बने, कोई बाप बने, कोई भाई बने, कोई कुटुंब कोई लोग कोई दास कोई सखा, भगवान अभाव भाई आपके कोई अभाव वो चीज दे दे तो आप राजी होंगे नहीं, हमारे पास है चीज कोई देवे तो क्या बात है, बस घड़ी है जा घड़ी दो घड़ी हमारे पास है, पर नहीं वह चीज कोई ला देवे हमारे चाह ना बच जाता तो राजी हो जाए, ऐसे भगवान है माँ बाप भाई बंधु लुगाई की बड़ी तृष्णा है भगवान एक ऐसा है। एक नाथ जी के वहां गए भगवान कि तुम्हारे कुटुंब कुटुंब मेरे कोई नहीं, मैं एक अकेला ही हूं, मैं तो श्रीखंडिया मेरा नाम है, तो यार क्या करूं यार सेवा करूंगा, सेवा तो हमारी कोई जरूरत नहीं है क्या, नहीं कृपा मिल जाएगी रेड़े को मिल जाए यहाँ पर, तो रेड़े को तो ये बात है कि साधन करते हैं आप ही रहो भोजन पाओ साधन करो, बस रेड़े की आज्ञा मिल जाए कोई, फिर रह गई फिर काम करे कुछ नहीं क्या बहुत काम करते थे, एक नाथ जी महाराज हरि पंडित था उसको खिलाते, गिरजाबाई स्त्री थी उनको रसोई की सब सामग्री ला देना, जल ला देना, कब लकड़ी ला देना, चूल्हा चिता देना, साग को बनिया कर दे देना, खूब काम करते श्रीखंडिया सबका तत्पर था। तो ठाकुर जी के मन में आएगी सेवा करने की, अब ठाकुर जी से हम सेवा करें, ठाकुर जी सेवा कौन करे, ठाकुर जी सेवा ले कौन, तो सेवा करने भगवान मन में आवे तो भक्तों की आवे, उस मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है कि जब राम जी एकनाथ जी महाराज पुष्प चढ़ाते थे माला चढ़ाते थे जप करते थे चंदन चढ़ाते थे तो ठाकुर जी के मन में आया कि मैं अब चंद्र के सुख सदा हूं, ये तो सदा देते है तो मेरे बाप भाई अब सदा चल सब पूजा की सामग्री तैयार कर दे, वहां आश्रम जा देते, माला पो देते, फूल ला देते, चंद्र कृष्ण देते, एक निवास पूजा करो, पूजा ही करा लेते, सामग्री जुटा देते मूर्ति रूप से। तो भगवान ने बहुत भूख है, आप लोग तो लग गए हैं नाशवान, हमें जानते हैं कि नाशवान, शरीर नाशवान, पदार्थ नाशवान, सब नाशवान है, रहेगा नहीं, तो भी उसमें चलते रात और दिन, जानते हुए भी अनजान हो रहे हैं, अविनाशी लो रे भैया। तो ठाकुर जी ने क्या करो बताओ, ठाकुर जी कुटुंब कुटुंब लाओ अपने अपने बढ़ जाओ कुटुंब, तो सिदानंद दे तुम्हारी अमर को भी स्वीकार कर लेंगे भगवान, क्योंकि भीतर से चेतन है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, बात जोड़ी ऐसी पहनी हुई है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान के घर ज्यादा है, जैसे माँ के घर ज्यादा होती है, लड़का है मस्ती में रहता है, खेल जाता है, माँ को समझता ही नहीं हम खेल में लग गया है, माँ से नहीं रह जाता खाल पी सरा भूखा है ऐसे कर, जैसे भगवान माता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान की भूख बहुत है, जैसे माँ की बेटे की भूख है, कई माया पूछते हैं महाराज ने बेटा नहीं है क्या हुआ, क्या वर्ष है बालक नहीं हुआ, बालक की बड़ी भूख है, बड़ा आज दादू कतल कर रही कोई भूख ही माँ है सरपणी खा जाए, सरपणी गोल लगा बैठ जाती है, वह अंडा होता है वे फूटते हैं तो उस घेरे में खा जाती, बाहर निकल जाए कोई रह जाए, ऐसे है माता कोई बाहर निकल जाए तो रह जाए, घेरे में आ जाओ उसको खा जाए नष्ट कर दे गर्भपात कर दे मार दे, ऐसी माता हो रहेगी आज क्या करो बताओ, हम किसका उदाहरण दे, माँ का उदाहरण दे तो माँ तो ऐसी बन गई गर्भ गिराने वाली, माँ डाकन बन गई किसका उदाहरण, माँ माँ होती है महाराज, राम जी भी माँ के पास जाते हैं, माँ माँ कहते हैं पंगा बढ़ते हैं। तो ठाकुर जी राजी भगवान महाराज कौशल्या माता राजी होती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, यशोदा मैया राजी होती है, दादा पीछे सार करके वो कर रही है बिलोना, सुख जाती उठ करके कन्या की नींद खुल जाए तो माँ माँ करता है तो पीछे से आकर चढ़ जाओ गड़े में आ गया ऊपर चढ़ जाओ महाराज जी खुश जो माँ ने राजी करने की तो सुगम का हो गई पीठ पर चढ़ दिया आता रुदना से पकड़ दिया माँ खुश हो जाए, बताओ इन क्या माँ को दे दिया, बिलोड़ा करती है हाथ ये तो हाथ ऊपर कर ले पग भीतर में गोदी में जा बैठ जाते तो वही पकड़ दे वो जेने पकड़ रहे कि माँ खड़ दे, अरे भाई ठहर जा नहीं सर भाई भूख लगी अभी दे अभी दे माँ खड़, माता सब कितना भवड़ा है समझता तो है नहीं, माखन बेटा मैं निकालते हूँ माखन दूंगे तेरे को तेरे वास करते हो, मैं तो अभी दे अभी भूख लगे अभी दे, इतना पकड़ दे हाथ पकड़ दे नेत्र पकड़ दे माखन दे मेरे को, तो कहते देख बिलो ना कर लो तो मैं माखन दे दे बस कर दे बिलो ना, फिर छुट्टी मेरी कर मेरे को तो माखन पहले दे दे, अरे बेटा माखंड होगा जो देंगे वो कैसे बिलो ना करे फिर माखंड होगा, अगर नहीं मेरे को तो पहले दे दे थोड़ा दे दे पहले क्या दे, ऐसे भाई जी से काम पड़ा तो लोग मांगते हैं कि पुस्तक छप रही है, छप रही है तो इतनी छपेगी, लाखों की हजारों की संख्या में छपते, लाखों की संख्या में छपता है तो छपता है तो भाई इतनी छापो तो पहले एक दो तो मेरे को दे दो, मांगे कोई लाखों छपेगी, लाखों छपेगी तो एक दो चार पांच दस तो मेरे को दे दो, अभी छपी जी दे दो, अब छपी जी कैसे दे दे, वो समझा इतनी छपे देगी एक दो दो छपाई सीधी जो दे लो अपने पूरी छपे जो नहीं जाए इतनी सफेद ना लाखों सफेद तो दो दस हजार माने दे दो पहले ही पचपच पची दो पहले दो वर्गियों पर तो नहीं है कि एक एक फरमा फंसा जो वे लाख एक साथ इतिहास उसी में लाख फरमा छप ही जाओ अब फरमा नहीं सफेद हो तो पूरी पर हुई नहीं वो समझो लाखों सफेद दस पंद्रह हजार हमारे को पहले ही दे दे बस पूरी कर पूरी कर ले तुम्हारे ऐसे कन्हैया कहता है मकर भी दोनों पीछे कर लेना मकर तो दे मेरे को माता समझी कि बोला है समझता नहीं है अरे बेटा मकर निकलेगा तो दोगे देख मकर अब मकर है ऐसा है कन्हैया बोला एक सज्जन ने लिखा है कि कन्हैया हमारा भोला बहुत है बहुत बड़ा है कोई कह के माता तुम्हें वो माता आप तो मेरी माता हो हाँ तेरी माता हूँ दूसरा कहे महाराज आप पिता हो हाँ पिता हो एक कहे महाराज मैं तो बेटा हो तुम हाँ मैं बेटा हूँ ऐसा भोला है कोई कहते तुम्हारा तुम मेरे मित्र हो हाँ तुम्हारे मित्र हूँ मैं शादी तू कैसे मित्र बन गया ये पूछे तो सही कम से कम सुनी कोई बात है मैं तुम्हारी माँ हूँ एक दिन सुखिया मालूम थी एक जो सेब बेचती जो फल बेचने लगी फल लेने आती कि फल ले हो साग ले हो कन्हैया ने सुन लिया सुनिया तो गया कि ठेर में लाऊंगे तो आमने पड़ा था धान पड़ा था बाजरा पड़ा था धान खेती करने वाले तो पड़ा ही रहे ढेर मैं फरिया ही हूँ तो वो बड़े छोटा सा गाय था मैं कावड़ी हो जाए तो जाए ये धान ले अब थोड़ा सा धान लाया मैंने फल दे फल दे तो उसने कहा कि देखो बेटा तू मेरी खुद ही माजा गोदी माजो गोदी माजा ठाकुर जी देखा गोदी में देख लेगी मैया तो कहेगी मेरा बेटा कहाँ गया तो इधर देखे तो देखे तो नहीं है कोई कोई देखे तो गोदी माजा फल दूंगे तेरे को फल दोगे फल के वास्ते बेटा बने तैयार मेरी खुद बेटा बन गया मेरा आ जा देखा बेटा तो ब्याल होगी ठाकुर जी आ गया गुरु जी प्रसन्न होगी अब भगवान अब फल हम भर दिया सर ले जा फल ले जा प्यार कर दिया थोड़ा तो ठाकुर जी जाए तो गोदी में जाने से फल मिल जाए कितनी बड़ी कितना सस्त काम है बनो समझे लाला मेरा है छाती लगा ले तो भगवान को लगा ले कितना आनंद आवे अपने ठाकुर जी तो ऐसे ठाकुर जी को माँ मिलती नहीं है माँ की बड़ी भूख ठाकुर जी के अरे एक समझ माँ है एक दुगाई है एक भाई है एक मित्र है कहाँ मिलता है ठाकुर जी के आप करो हिम्मत दो ठाकुर जी इच्छा पूरी करो ये भक्ति इच्छा पूरी करता ठाकुर जी की तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार एक शबरीर एक विदुर रुच भयो दो बार उम्र में एक बार कृष्ण भगवान को मिला एक बार राम जी को भूखे ही रहे अब सबरी जैसा भाव हो तब होना भावग्राही धनार्दन भाव होगा तो भगवान की बड़ी भूख है आप भोजन करो तरह तरह का भोजन करो। वो ब्राह्मण की बात आती थे ना यशोदा के पियर से एक ब्राह्मण आ गया कहते भाई हम आए थे वो महाराज ये तो पिताजी के समान है हमारे पिताजी आए हैं ब्राह्मण देवता तो भाई तुम्हारे यहाँ आज भोजन करेंगे रसोई बनाएंगे ठीक है सर। अब पीर का ब्राह्मण आ गया बड़ी खुशी आई तो वो दूध दे दिया चीनी दे दी चावल दे दिया माल पंगली सभी सब सामान दे दिया बनाओ महाराज। अब भोजन बनाया भोजन तैयार हो गया खीर मालपा पेड़ी साग सब बढ़िया बना दिया बनाकर और खीर ठंडी कर मालपा लगाकर आंखें मेच कर भोजन कर ठाकुर जी के लगाओ भोग महाराज भोग लगाओ वो तो आंखें मीच बैठे हैं यशोदा का लाला गया जो चप चप क्या खीर खावे बैठा गए यशोदा देख देख देख तेरा लड़का आ गया मारे चौके मार के झूठने कर दिया खावे बैठा अरे ढीर तो गए भूख लगी माँ भूख लगाने वाले ठाकुर जी भूख लग गया दूसरा तो भूख लगे पहली पछे मिले भोजन अरे भगवान के भोजन वजन लग जा भूख उल्टी रही थे ठाकुर जी कोई जीमण लगे ना भूख लग जा कोई पानी पाओ तो बनो टेस्ट लग जाए कपड़ा ओढ़ तो सी लग जा अब समझेगी नहीं ऐसी चीज है भोजन कराने वाले के मन में आवे ना तो अगर भूख लग गया फिर कितना ही करा दो बोले गिरिराज जो पाओ जो मेरा चंचल है सोरा क्या करोगे आप दूसरी बना लो अगर मैं खा लूंगा माइयों को मैं देती कोई सारा खा ले ना छोड़ दो मेरा छोड़ खा ली मैं खा लू अब तू कितना खा लेगी खा लो सोरा छोड़ दो अब छोड़ अब सोरे थोड़ी माने मैं खा लू हम पा लेंगे मैंने चौका लगा दूधी बनाई रसोई दूधी बना करके बैठे बस लगाया वो क्या महाराज ये खीर है मालपा है वो लगाओ महाराज कने वो जाए चप्पा चप करे बैठे क्या करे कौन अरे सजा तेरा छोड़ा क्या मेरे चौका ब्रश कर दिया चौके बना चंचल अब निगर रखूंगा मैं अब ख्याल रखूंगी और बना लो कृपा करो ठाबर चंचल है अब माँ ने पकड़ लिए जार दे ले अरे भोग लगाने लगे तो माँ मेरे को बुलावे आंख मीटर मेरे को बुलावे जब जाऊं मैं समझे तू जा ब्राह्मण को तंग करे दो बार रसोई तीन बार रसोई बनानी पड़ी तो झूठन कर देता ऐसा भी कि महाराज ये बुलाता है मेरे को आप मिश्र पर बुलाता है चलता था फिर पता लगा ब्राह्मण को ठाकुर जी एक भैया झूठन महाराज झूठन गई मेरे ठाकुर जी का प्रसाद कहाँ मिला मन से अर्पण करे वही अर्पण हो जाता है अरे तो ठाकुर जी मानने गए ऐसा प्रसाद कहाँ मिलता है तो ठाकुर जी भोग लगाए हुआ साक्षात प्रसाद हो गया भगवान का तो ऐसे उन्हें भोजन कराने के मन में आवे ना अरे यू क्यों खाता है भूख लेते भूखा है हाँ भूखा माँ पूछे मक्खन खिलाया दूध पिलाया सब खिलाया तो भूख लग गया मेरे भूख लगी अब कैसे भूख लगी देर में जमाया देर से तो भोग लगाने वाला जो भूख लगे ठाकुर जी को नहीं भूख लगती है नहीं कोई भगत लगा वो तो भगवान भूख लग जाए सुने जो भगत भगवान प्यास लग जाए भगवान की लीला अलग है अपने यूं समझे जो क्या ना भगवान की प्राप्ति का कायदा जुझाए ये कायदा संसार कायदा नहीं मिलता है, उनका कायदा दूसरा। दूसरे तो भूख लगे पहले भोजन मिले पीछे, ठाकुर जी को भोजन लगे मिले पहले पछ पीछे, और वो भोजन मिले भूख लग जा, जा कोई अर्पण करे भूख लग जा। भले ही 100 जगह 1000 जगह प्रेम से भोजन करावे तो 1000 जगह इतना भूखा हो तृप्ति हुई नहीं होगी। तो खुद की भूख हुए तो तृप्ति हो गए, अब भूख भोजन कराने वाले के लिए तुम कैसे तृप्ति हो बताओ। 1000000 आदमी कराओ भले, 1000000 आदमी भोजन कर ले इकला ठाकुर जी, तो ठाकुर जी रीत दूजी है, अपन संसारी रीत जो रीत है इनकी उल्टी रीत है। संतों की बात भी सुनी है, राजा जोगी जलागन इनकी उल्टी रीत, डरिए डरता रहिए पर रामे थोड़ी बारे रीत डरते रहना, उल्टी रीत है इनकी। ठाकुर जी उल्टी रीत है, भोजन है वो भोजन कराओ तब भगवान को भूख लगे, फिर इतनी भूख लग जाए फिर रह नहीं सके भगवान, फिर तो रह ही नहीं सके, आखिर बीच भूख लग जाए लग जाए। इस मैया क्या इतनी इतनी खीर खिलाई, इतना भोजन दिया, मैं भूखा रह गया, कहा भूख लगी। ऐसी बात है ठाकुर जी की, विचित्र बात है। तुम तुम्हारे सेवक सुधारी भाई समझते आपस में, तुझे कौन समझे महाराज, गूंगरी बात में गूंगरी समझे, ऐसी बात है भगवान की विचित्र बात है भाई। तो भगवान को पुकारा करो, पुकारे तो भगवान के आने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई पुकार रहे कटे पुकारे अड़के भगवान बैठे बैठे, कोई पुकारने वाला हो जाऊं निक में बैठे कहा मैंने को हाल होकर सुन जी केवल भक्तों के लिए बैठा केवल भक्त कभी पुकार ले रात में दिन में कभी पुकार उसी में दौड़ना पड़े, सब काम छोड़ छोड़ हो रहा है। गजरी सुनी अर्ध में टेर आधी रात पुकारे वो गजराज आधी रात दौड़े हमसे एकदम ही। गरुड़ ने कहा महाराज सवारी कर लो ऊपर आसन लगाओ ऐसे के चले। गरुड़ जी दौड़े दौड़े गए, तुम बहुत धीरे दौड़ता है क्या करता है, नीचे उतर दौड़े तभी वो गुरु प्यादो पर जायो नहीं मारो उतरे और भगवान और उठ गयो डूबे भगत हुए कहीं मुंडी मुंडी छाड़ा में है साल चक्र साल मराज राज दौड़ा खूब दौड़े जल्दी नहीं पहुंचा चक्र चलाये। गरुड़ जी ने छोड़ा पैदल चलाया, पैदल देरी वैसे चक्र चलाया, ऐसी भगवान ने बहुत और तरह का भगवान कायदा दूजा है, अपना कायदा संसार का लगाओ संसार कायदा नहीं है, पर भगवान ये लगाओ तो इसको भी मान लेते हैं, उस भाषा को समझते कोई बात नहीं, माए समय टाबर है टाबर ठाकुर जी मान लेते हैं, कैसी मौज की बात है, नारायण नारायण नारायण ये बात है सब।